wie is deze beat? Ik ben met die tigers. Tigers en wangen niet met liars. Liars. En je ex die is de mijne. Mijne. Ja, ik hang met die tigers. Tigers. Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was. Baby, kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gister ook was. Maar baby, kom maar laat me zien wie jij nu bent. Want ik word echt gek van jou. Baby girl, laat me zien wie jij nu bent. Want baby, ik word gek van jou. Gek van jou. Ik ben met die tigers. Tigers. En we hangen niet met liars. Liars. En je ex, die is de mijne. Mijne. Ja, ik hang met die tigers. Tigers. Je hart is wat je ziet, kom nou alsjeblieft. Jij wilt dat ik bij je blijf, ja bij je blijf for real. Maar baby ik ben daar. Ik kom niet naar huis, maar baby ik blijf daar tot laat. Ze geloven alleen maar in ballen, maar ik wil dat je weet dat je mijn vrouw bent. Dat ik alles voor je regel, dat ik down ben. Ik vermaak je, maar je weet dat ik geen clown ben. Baby girl, laat me zien wie jij nu bent. Want baby, ik word gek van jou. Ik ben met die tigers. Tigers. En we hangen niet met liars. Liars. En je ex, die is de mijne. Ja, ik kan.